จะถึงทุ่มแล้วนะท่านที่อยู่ข้างนอกเวลาของท่านจะมีค่ามากถ้าท่านเข้ามาถ้าท่านไม่เข้ามาก็ขออย่าคุยกันรบกวนผู้อื่นอยู่ทางนอกเสียงนี้ไม่ทราบว่าจะได้ยินถึงท่านหรือเปล่าออกทางสายบ้างก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าท่านมานั่งก่อนเราแล้วท่านเป็นตัวอย่างที่ดีพวกเรายังนั่งคุยกันอยู่แล้วก็จะรบกวนผู้อื่นจะเป็นบาปด้วยซ้ำอย่าเป็นคนอ่อนแอเรามาพัฒนาคุณภาพของชีวิตเชิญเข้ามาสาธุอนุโมทนาอาตมาไปธุระข้างนอกเดี๋ยวนี้กำลังมานั่งเป็นเพื่อนท่านมานั่งปลกนะไม่ใช่นั่งปลกหิดหินปูนทรายจะนั่งปลกท่านทั้งหลายเป็นเพื่อนเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาพัฒนาจิตนั่งอยู่ซื่อๆซื่อๆเฮ็ดเป็นบ่มันสิบ่ดีกว่าคุยกันบ่มันมาคุยกันบ่หรือสิมันมาพัฒนาเจ้าของเนาะอีโดตนศาสตร์หมู่เจ้าเด้อไทยบ้านเด้อเนาะถ้ามาสิขี่ไล่ลื่นเพิ่นแท้สาธุอนุโมทนามาแล้วกำลังมาค่อยๆมาเอาผ้าเอาอะไรปิดปากด้วยเวลาจะไอจะจามมันจะไม่ได้รบกวนกันหาเวลาที่เราจะนั่งอยู่เฉยๆเงียบๆคนเดียวไม่ได้มันเป็นเวลาที่หายากแต่บัดนี้จะเป็นเวลาของเรานั่งเงียบๆมาพัฒนาจิตเจริญสมาธิภาวนาเป็นโอกาสดีของเราสภาพแวดล้อมช่วยกลมกลืนให้ตั้งเยอะเมื่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติถึงพร้อมจิตก็จะน้อมเข้าสู่ธรรมในช่วงนี้เชิญท่านทั้งหลายเข้ามานั่งสมาธิภาวนาภาวนาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยว่าฝึกหัดพัฒนาภาษาอังกฤษเขาแปลภาวนาว่า development ก็คือพัฒนานั่นเองท่านจงเป็นผู้พัฒนาเถิดอย่าเป็นผู้ล้าพัฒนาล้าสมัยที่ไปคุยกันเป็นหมู่ๆอยู่นั้นเป็นคนล้าสมัยที่สุดถ้าจะเรียกว่าทันสมัยก็ได้แต่มันไร้การพัฒนาพวกเรากำลังหลงระเริงกับประชาธิปไตยทำตามใจตนเองไม่รู้จะกดระเบียบอะไรเพื่อจะเป็นเบ้าหลอมมันก็เลยเป็นคนทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาฝรั่งเขาหัวเราะเยาะเขาบอกว่า modernization but bit bit out development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาวันนี้เราจะพัฒนามะมาเข้ามาพัฒนามะที่กำลังเดินอยู่ก็เข้ามาพัฒนาค่อยๆเข้ามาไม่รบกวนคนอื่นจะพานั่งสมาธิจะมานั่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนคนป่วยนั่นเองจะมาพาคนดีเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ถ้ายังไม่รู้จักมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องพอดีเหมือนขี่รถจักรยานใครว่าขี่จักรยานง่ายถ้าไม่เคยเป็นแล้วจับขึ้นก็ต้องล้มซะก่อนเพราะมันสองล้อแต่ใครว่านั่งขี่รถจักรยานเป็นเรื่องยากเมื่อขี่เป็นแล้วปล่อยมือก็ได้ปล่อยสองมือก็ได้นั่นมันเกิดกับการที่เรียกว่าสมาธิทางกายสัมมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิแปลว่ายิ่งสมาธิแปลว่าสม่ำเสมอมั่นคงอย่างยิ่งทีนี้มาทำจิตให้มันสม่ำเสมอมันจะได้เป็นสมาธิเมื่อเราขี่จักรยานทวงน้ำหนักกายให้มันสม่ำเสมอมันก็ไปได้มันก็ไม่ล้มเอาทีนี้จะบอกวิธีทำจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดเลยมันจะรบกวนท่าน แต่ถ้าไม่พูดเอาเลยก็จะไม่เข้าใจก่อนอื่นขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าจิตของเราทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวที่มันกำลังรับรู้ที่มันกำลังคิดไปคิดมาอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกันหมดจิตที่กำลังรับรู้กำลังคิดไปคิดมาอยู่ในขณะนี้ภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่าวิถีจิตวิถีจิตก็แปลว่าจิตที่กำลังทำงานกำลังรับรู้อยู่ในปัจจุบันหรือภาษาทางจิตวิทยาทางเมืองฝรั่งพวกไซโคโลยีเขาใช้คำว่า consciousness conscious คือจิตปัจจุบันจิตที่ท่านกำลังได้ยินเสียงพูดจิตที่มันกำลังคิดอยู่ในขณะนี้และจิตปัจจุบันนี้ถ้าเราสามารถควบคุมมันให้ค่อยสงบลงมันก็จะจมดิ่งลงไปสู่ติดจิตข้างล่างเหมือนน้ำในสระเรานี่เราจะเห็นผิวน้ำกระเพื่อมอยู่ข้างนอกแต่ข้างล่างผิวน้ำลงไปก็มีน้ำแต่มันไม่กระเพื่อมเหมือนข้างบนน้ำข้างบนอยู่ผิวน้ำนี่คือจิตปัจจุบันเมื่อสามารถทำข้างบนให้มันสงบตะกอนต่างๆมันก็จะที่มันขุ่นนี่มันจะค่อยๆนอนลงข้างล่างก็ยังมีน้ำมากกว่าน้ำข้างบนอีกเมื่อมันสงบข้างบนไม่มีลมพัดมันไม่เป็นคลื่นมันก็จะเริ่มลงตะกอนลงไปข้างล่างมันก็จะใสเมื่อมันใสลงไปลึกๆเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่น้ำใสๆเห็นปลาว่ายไปว่ายมาเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาจิตปัจจุบันถ้ามันสงบเราจะเห็นจิตข้างล่างจิตข้างล่างนี่มันมากกว่าจิตปัจจุบันคือจิตใต้สำนึกจิตปัจจุบันคือจิตสำนึกผู้ภาษาไทยว่าจิตสำนึกปัจจุบันภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า conscious ถ้าใครเคยเรียนทางไซโคโลยีทางจิตวิทยามาจะรู้จักคำว่า consciousness คือจิตปัจจุบันจิตที่มันกำลังนึกมันคิดอยู่ถ้ามันสงบแล้วมันจะมีจิตข้างล่างมันจะเห็นจิตลึกๆไปข้างล่างเรียกว่าจิตใต้สำนึกภาษาพระท่านเรียกว่าพระวังคจิตพระวังนี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าภาวะกับอังคะภาวะแปลว่าภพเนี่ยมีอยู่สองภพคือความเป็นสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วที่เคยเกิดเคยตายเคยได้เคยเสียเคยมีเคยชนะเคยแพ้ในอดีตจิตอันนี้มันจะเก็บไว้หมดมันจะจำหมดเราจะลืมมันไม่ได้เลยมันไม่ทำให้เราลืมถ้ามันสงบมันจะไปจำสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่คนจะรู้ว่าชาติก่อนมีหรือไม่มันไม่แปลกประหลาดเลยถ้ามันสงบมันจะดิ่งลงไปแล้วมันจะจำสภาพเหล่านั้นคืนมาไม่ต้องฟังใครมันก็จะรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเราไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวมันมีของมันเป็นปรากฏการณ์ของจิตเป็นประสบการณ์ของชีวิตมันเป็นความลับนะความลับของชีวิตแต่เป็นปรากฏการณ์ของจิตที่มันเคยรู้มาแล้วมันไม่ใช่ความลับของจิตแต่เป็นความลับของชีวิตที่เราไม่เข้าใจว่าเราเคยเกิดเราเคยตายเราเคยเป็นผัวเราเคยเป็นเมียมีมาแล้วในอดีตอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นความลับแต่จิตนี้มันถือประสบการณ์เหล่านี้เก็บไว้หมดเมื่อจิตปัจจุบันมันสงบมันจะจมลงไปจิตข้างล่างเรียกว่าภวังคจิตภาวะกับอังคะรวมกันเป็นภวังคะอังคะเนี่ยแปลว่าองค์ประกอบภาษาฝรั่งเขาว่าแฟกเตอร์ง่ายดีมันจำดีขออภัยบางทีอาตมาจะใช้ภาษาร่วมสมัยมันประหยัดและความเป็นที่เราเคยเกิดมาเคยเป็นเคยมีหรือมันกำลังจะมีอีกอันนี้ท่านเรียกว่าสภาพที่มันเป็น becoming ภาษาฝรั่งเขาว่าอย่างนี้ factor of becoming คือสภาพที่มันประกอบกันเราจะรู้จักความลับของชีวิตถ้าจิตมันสงบแล้วมันจะดิ่งลงไปข้างล่างแล้วมันจะ recollection มันจะจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายทุกๆคนได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีโรงเรียนสอนไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กันเพียงคำพูดแต่จะรู้ประจักษ์เองเมื่อเราได้กระทำและก็มันก็ไม่เหลือวิสัยของเราทุกคนคนที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้มากๆนี้มีบางคนเป็นง่ายกว่าที่คิดเข้าใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากจิตเรามันไม่ใช่คนตายมันต้องคิดแต่เวลาเราทำไปบางคนมันง่ายกว่าที่คิดเวลามันจะสงบมันไม่บอกเราเลยนิดเดียวง่ายๆแล้วมันจะไปจำสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ย้อนคืนไปเราจะเห็นได้ง่ายก่อนที่จิตจะสงบมันจะเริ่มจำความหลังขณะที่มานั่งใหม่ๆจิตจะคิดไปข้างหน้าเดี๋ยวออกจากวัดนี้จะไปอย่างโน้นไปอย่างนี้จะไปทำสิ่งนั้นจะไปทำสิ่งนี้มันคิดไปข้างหน้าภาษาพระท่านเรียกว่าสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งจิตตสังขาร volitional activity mental formation พูดเป็นภาษาศัพท์ทางโลกตะวันตกเขาใช้คำนี้อาตมาเคยไปเปิดอบรมสมาธิภาวนาที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปี40ที่ผ่านมาปี39ก่อนที่จะป่วยเปิดรีทรีทเมดิเทชั่นดีเวลอปเมนท์ที่ตำบลซินเวอร์สปริงที่เมริแลนด์จริงๆแล้วตรงนั้นมันติดต่อกันระหว่างเมริแลนด์และวอชิงตันประกาศรับผู้ใดสนใจให้มาเข้าบัญชีเรารับจำเพาะ300คนปรากฏว่ามีฝรั่งมาสมัครแห่กันมาเป็นพันเราไม่สามารถจะรับได้เพราะไม่มีสถานที่เราก็รับเพียง300เขาโกรธหัวฟัดหัวคอนคนที่เข้ามาไม่ได้เข้าคอร์สเมืองฝรั่งต้องจ้างครูบาอาจารย์ฝึกเดี๋ยวนี้คอร์สหนึ่งตักเข้าไป 70,000 เมื่อ10ปีก่อนยังเพียง 40,000-50,000 ในนี้ขึ้นไปถึง 70,000 แล้วอย่างสมมุติเรามาจากนิยมเมืองฝรั่งต้องจ้างครูบาอาจารย์สอนอาตมาไปประกาศฟรี value บอกไม่มีคุณค่าอะไรฟรีให้มาสมัครรู้สึกว่าเราประกาศเพียง300เข้ามาเป็น 1,000ก็รับได้เพียง300ไม่มีสถานที่บ้านเราไม่ต้องเสียอะไรแล้วฝรั่งก็ไม่ใช่เขาจะทำไม่ได้รู้สึกฝรั่งดำๆพวกนี้โกเนี่ยเขามุ่งมั่นเต็มที่เปิดอ่ะ3 วัน 3 วันเขาก็ได้ผลคุ้มค่าเพราะอาตมากลับมาถึงนี้ก็มาป่วยก็ได้รับหนังสือจากนายกพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตันดีซีทำหนังสือเชิญให้อาตมาไปเปิดรีทรีทเมดิเทชันอีกและเขาได้เอาพาสปอร์ตอาตมาเนี่ยไปตีเป็นมัลติวีซ่าท่านรู้จักมัลติวีซ่าไหมแปลว่าวีซ่าที่ไม่มีกำหนดจะเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อไหร่ก็ได้ปกติเขาจะให้ครั้งเดียวแต่ของอาตมามีพาสปอร์ตมีวีซ่ามัลติ M เขาย่อคำว่า M M วีซ่าไปลองมัลติวีซ่าเขาให้เที่ยวไปเที่ยวมาได้ตลอดเพื่อจะให้เราไปทำประโยชน์ให้แก่เขาอาตมาก็ไปไม่ได้แต่พวกเรานี้บุญมากนะมีบุญเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเรามีโอกาสดีเราลองมานั่งดูสิบางทีมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดเมื่อควบคุมคุมจิตปัจจุบันสงบลงแล้วมันก็จะดิ่งลงมาจิตข้างล่างที่เรียกว่า subconscious mind state of subconscious คือจิตใต้สำนึกของเราหลังจากจิตปัจจุบันนี้มันสงบไปมันจะดิ่งลงไปจิตใต้สำนึกมันจะจำสิ่งที่เราเคยลืมเราไม่เคยคิดอยากจะจำมันจะจำขึ้นมาจะจำคือหลังเมื่อใหม่ๆมันจะคิดไปข้างหน้ามากๆแต่พอเรานั่งไปนานๆมันจะเริ่มย้อนหลังมันจะจำสิ่งที่เราเคยลืมนั่นๆแสดงว่ามันดิ่งลงไปหน่อยแล้วถ้าสงบไปสัก 10% จะเริ่มจำของเก่ามาสัก 10% ถ้าสงบมากจะจำมากๆขึ้นความหลังจะผุดขึ้นมามากมายเดี๋ยวนี้ถ้าเราเริ่มจะสงบหน่อยมันจะเริ่มไปจำชีวิตในชาตินี้แหละไม่ต้องถึงชาติก่อนมันจะจำไปถึงเราเด็กๆตั้งแต่เรานอนอยู่ในตักแม่นอนอยู่ในเปลตั้งแต่เราเริ่มกินนมอยู่กับแม่มันก็จะจำในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะจำตั้งแต่เล่นฝุ่นอยู่เป็นเด็กๆเรียนชั้นประถมเรียนมัธยมตลอดมาจนถึงมีลูกมีเมียมีผัวมันก็จะจำไม่ใช่เราอยากจะจำมันจะจำขึ้นมาเองการจำเช่นนั้นภาษาพระท่านเรียกว่าสัญญาขันมันโผล่ขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ลืมไปไหนมันเก็บไว้จิตใต้สำนึกมันเป็น factor of becoming เป็นส่วนประกอบของสภาพที่เคยเป็นมาแล้วถ้าเรียกว่า subconscious mind แล้วท่านจะอัศจรรย์สิ่งที่ตนเองไม่เคยจำมันจะจำถ้ามันสงบมากมันจำไปก็ได้ไกลจำข้ามภพข้ามชาติไม่แปลกประหลาดเลยที่บอกว่าชาติก่อนมีจริงๆและจะไม่สงสัยเลยเราเคยเกิดมาแล้วและเราเคยตายมาแล้วความเกิดความตายที่ประสบพบผ่านแก่ชีวิตในวัฏสงสารจนถึงวันนี้จะเป็นความลับของชีวิตแต่เป็นปรากฏการณ์ที่จิตมันได้ดูดซับเอาไว้มาถึงจุดนั้นท่านจะรู้ได้ทันทีแล้วโอ้ยบาปมีจริงบุญมีจริงชาติก่อนมีชาติหน้ามีแท้ๆเดี๋ยวนี้เรายังไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีจิตใจเรามันจึงปีนเกลียมกับความเป็นจริงมันจึงไม่กลัวบาปมันไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีด้วยซ้ำไปมันจึงนึกจะทำอะไรตามใจมันก็เลยก็ต้องทำแต่วันใดถ้าท่านสามารถทำจิตของท่านให้สงบระดับหนึ่งท่านจะจำเรื่องแปลกประหลาดความหลังของท่านเมื่อ30 40ปีหรือเมื่อ50ปีตั้งแต่ท่านเด็กๆท่านจะจำเมื่อมันจำไปถึงนั้นมันก็จะเห็นช่องทางว่าโอ้สิ่งที่เราลืมตอนเด็กๆมันก็จำมาฉะไหนเราจะไม่จำต่อไปอีกเล่าเมื่อมันสงบมากๆขึ้นเราไม่ได้คิดหรอกมันจะจำขึ้นมาเองมันพุดขึ้นมาลอยขึ้นมาฟอยฟ่องขึ้นมาบางทีอยู่ดีๆก็ตื่นเต้นโอ้เราเคยเกิดอยู่ตรงโน้นเราเคยเป็นลูกคนนั้นเคยเป็นผัวเป็นเมียคนนั้นคนนี้เป็นมันเองท่านจึงห้ามเป็นอาบัติสำหรับพระธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่าอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งสำหรับมนุษย์ธรรมดาแต่ผู้ที่มีสมาธิมีฌานจะไปเห็นสิ่งเหล่านี้จะมีอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะมีแล้วท่านวางอาบัติครอบหัวเอาไว้ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงกับคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปต้องอบัติปาจิตติฟังให้ดีพวกเราจะพึ่งไปหลงไหลถ้าไม่มีจริงแล้วมาอวดต้องอบัติปาราชิกเรื่องอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ครอบไม่ให้พระนำสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนอกจากพระอยากจะดังจริงๆเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดไม่กลัวพระวินัยไม่กลัวความผิดเรื่องนี้มันละเอียดเรานี่แหละที่ไม่ได้บวชเป็นพระนี่แหละจิตดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อนั่งสมาธิเมื่อฝึกจิตสงบไปมันจะเห็นสิ่งแปลกๆเหนือสามัญสำนึกที่เรียกว่าเอ็กตาเซนโซรีโอเปอร์เชพชันคือเหนือประสาทธรรมดาประสาทตาธรรมดาจะเห็นประสาทหูธรรมดาจะได้ยินแต่เมื่อจิตเราเริ่มสงบไปมากๆสิ่งที่ตาธรรมดาไม่เห็นมันจะเห็นสิ่งที่หูธรรมดาไม่ได้ยินมันจะได้ยินใครพูดให้ฟังก็ยังสงสัย ต่เมื่อเห็นเองแหละจะไม่สงสัยเลยจะถึงบางอ้อคือจังหูเป็นแล้วจังเห็นเพิ่นว่าสิ่งเหล่านี้มีไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นสาธารณะสาธารณะมันเยสังเป็นเรื่องธรรมดาสาธารณะของคนทุกๆคนที่ฝึกจิตและจะเห็นสิ่งเหล่านี้จึงจะเชื่อแน่นอนว่าชาติก่อนมีจริงๆชาติหน้ามีเพราะชาตินี้คือชาติหน้าของชาติก่อนและบาปก็มีบุญก็มีจริงๆเมื่อถึงจุดนี้จิตได้พัฒนามาถึงจุดนี้มันจะกลัวบาปมันจะอายความชั่วมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเคยพูดเคยทำมาอย่างไรสิ่งที่มันจะเป็นบาปสิ่งที่มันจะเดือดร้อนตนเองผู้อื่นมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าสลายพฤติกรรมเก่าและจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาสู่พฤติกรรมใหม่เรามาที่นี่เราจะต้องพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามาด้วยมันจะอยู่ด้วยกันที่จิตพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาที่เคยพูดเคยกระทำมาผิดที่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีมันจะมีเองไปถึงจุดนั้นจิตจะอ่อนมุทุภูเตจิตเตจิตของท่านจะอ่อนละมุนละไมจะอายชั่วกลัวบาปเพราะมันจำมันไปจำความชั่วที่ได้กระทำและจะไปจำความดีที่ได้กระทำจำทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็จะไปจำคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ทำประโยชน์แก่เราจะจำหมดคนที่บวชแล้วได้ฝึกได้กระทำสมาธิจริงๆจิตใจจะรู้จักบุญคุณพ่อแม่เองแล้วจะเป็นคนอ่อนโยนจะรู้จักบาปจักบุญแต่บวชแล้วไม่เคยฝึกไม่เคยกระทำเลยยิ่งจะสร้างบาปใส่หัวจะหลอกลวงญาติโยมทั้งหลายให้หลงไหลในทางที่ผิดและไม่กลัวบาปกรรมบางคนบวชเป็นสิบสิบปียังไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เลยเพราะจิตเขาจะไม่เคยอ่อนจิตยังแข็งกระด้างอาบรถด้วยบาปด้วยกรรมพฤติกรรมของเขาจึงไม่เปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างเดียวทางร่างกายนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ในวัดธรรมดาแต่จิตใจก็เหมือนชาวบ้านเพราะจิตใจยังไม่ได้รับการอบรมจะมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาพฤติกรรมเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไปถึงจุดหนึ่งจิตใจจะอ่อนโยนจะกลัวบาปถ้าจิตใจมันไปสงบเท่านั้นมันจะจำบุญคุณของพ่อของแม่จำคำพูดของพ่อของแม่มันจะจำไปได้หมดตั้งแต่ตอนเด็กๆพ่อแม่พาไปเลี้ยงไปดูท่านทุกยากลำบากอย่างไรมันจะจำมาถึงจุดนั้นจิตใจจะอ่อนนั่งสมาธิไปน้ำตาจะไหลระลึกถึงบาปถึงกรรมทั้งที่เราไม่ต้องคิดมันคืนมาเองมารีคอนเซเลชันคืนมาตรงนี้เราอยากจะให้พวกเราได้พัฒนาเราฟังกันเฉยๆยังไม่เข้าใจแต่ถ้าพัฒนาไปหน่อยหนึ่งน้ำตาจะไหลมาเองการนั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์นะนี่คือการพัฒนาภวิตจิตพัฒนาจิตของคนเราพัฒนาได้ถ้ามนุษย์นี้ไม่สามารถพัฒนาจิตตนเองได้มนุษย์จะไม่สามารถเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์กับสัตว์มีความเสมอกันอยู่4อย่างอาหารนิทาพยเมทุนันจะสามัณเณตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสามัณเณตปสุภินารานัง4อย่างนี้เสมอกันระหว่างคนและสัตว์ตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวดาถึงสัตว์เซนเดียวขึ้นมาเขาจะมีความรู้สึก4อันนี้เท่ากันสัตว์ก็กินอาหารเป็นสัตว์ก็นอนหลับเป็นสัตว์ก็กลัวตายเป็นสัตว์ก็สืบพันธุ์เป็น4อันนี้เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับเกิด instinct of life สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตแต่มนุษย์จะประเสริฐกว่าเทวดา ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายสามารถควบคุมสัญชาตญาณ4อย่างนี้ท่านจึงกล่าวว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์เราจะวิเศษกว่าสัตว์ได้อย่างไรถ้าเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมอันเกิดมาจากสัญชาตญาณ4อย่างนี้การกินอาหารสัตว์มันก็กินเป็นมันก็หากินเป็นมันก็ทะเลาะกันเป็นการนอนหลับมันก็ทำเป็นเหมือนกับเราการกลัวต่อความตายตัวภัยอันตรายสัตว์มันก็มีความกลัวเหมือนกันกับเราการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นเหมือนกันแล้วเราจะวิเศษกว่าเขาได้อย่างไรธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์กว่าเทวดาได้ธรรมานิปหีนังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมซะแล้วมนุษย์และสัตว์ก็เซมเซมภาษาบาลีว่าสมานาสมานาแปลว่าเท่ากันสม่ำเสมอกันภาษาฝรั่งเขาว่าออนเซมคือกันเบิดคือกันเบิดถ้าเราไม่มีธรรมะควบคุมเราจะวิเศษกว่าสัตว์ไม่ได้ประเสริฐกว่าสัตว์ไม่ได้แต่ถ้าควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มากๆประเสริฐกว่าเทวดาเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้มีศีลสมาทานอุโบสถศีลข้อที่3เรากล่าวคําว่าอพรหมจริยาไม่ประพฤติตัวผิดจากพรหมจรรย์ไม่อยู่เหมือนคนเป็นคู่ๆอันตรงนี้เทวดาทําไม่ได้เทวดาผู้ชายองค์หนึ่งยังมีเมียเป็นพันๆมีหลวงเป็นร้อยเมียนเมียน้อยเป็นพันนางฟ้าอภสรบริวารเป็นหมื่นๆเทวดายังเสพกามอยู่แต่พวกเราวันนี้ไม่เสพกามเราอยู่ตัวใครตัวมันเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตรงนี้ล่ะเทวดาไหว้เราเราประเสริฐกว่าเทวดาจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังนิดหนึ่งเพราะความมีศีลของเราเป็นคนนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลมีเรื่องเล่าไว้ในสังยุตตนิกายสกสัญยุตถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่15สักกะนมัสสสูตรอาตมาไม่จำเป็นต้องบอกหน้าบอกข้อเพราะยังไงท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจเอาไปเปิดไปอ่านดูยังเก่งก็จะจำไปซื้อหวยพระพุทธเจ้าเล่าไว้ว่าพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจะไปไหนมาไหนก็ยกมือขึ้นไว้แล้วก็ทำปากงิบงิบวันหนึ่งจะไปที่สวนนันทวังสวนสวรรค์บอกให้เท้ามาตุรีคนขับรถประวัติสหายมาตุรีท่านจงนำม้าอาชนัย 1,000 ตัวมาเทียมรถให้แก่เราเราจะไปสู่นันทวันมาตุรีนี่เป็นไดเวอร์เป็นสารถีเป็นคนขับรถของพระอินทร์มาตุรีก็เตรียมเสร็จเสร็จแล้วก็มาบอกข้าแต่จอมเทพบัดนี้ม้า 1,000 ตัวและรถเวชยันต์ราชรถได้เสร็จไปแล้วขอเชิญท่านเสด็จเธอสู่สวนนันทวันพระอินทร์ก็เสด็จไปถึงรถก่อนที่จะขึ้นรถก็ยกมือขึ้นไหว้ใส่หัวไหว้ไป4ทิศเหมือนนักมวยจะขึ้นเวทีแล้วก็ไหว้รอบๆเวทีแล้วก็ทำปากมุบมิบมุบมิบมุบมิบเป็นคาถาเทพบุตรมาตุรีมีความสงสัยว่าโอเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นแต่ตุโลกบาลมาจนถึงมนุษย์ทั้งหลายเมื่อยามจะไปไหนมาไหนยามไม่ไว้ใจต่อภัยอันตรายก็จะยกมือไหว้ไหว้บอนขอให้พระอินทร์เทวดาฟ้าดินอิมพรมมาช่วยปกป้องคุ้มครองเราเห็นอยู่เสมอมหาราชทั้ง4ตลอดทั้งหมู่มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะไปไหนถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตก็จะไหว้วอนหาพระอินทร์หาพวกพระพรหมให้มาคุ้มครองแต่วันนี้พระอินทร์ไหว้พระอินทร์ไหว้ใครใครหนอที่พระอินทร์ไหว้ มาตุลีสงสัยก็เลยถามข้าแต่จอมเทพผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ในโลกพ